15 minut po 20. Jennifer Lopez w Trójce. Dzisiaj o Państwa ulubionych pluszakach Fraglesy czy Muppet Show na przykład. Czasem, a nawet częściej warto budzić swoje wewnętrzne dziecko. To tak przy okazji przypomnienie, jak być szczęśliwym. Pierwsze, skacz z radości. Drugie, wiesz w marzenia. Trzecie, baw się. Ciąg dalszy później. 227 trójek. Bawimy się wspólnie, a będzie okej. Nawet, a już jest okej. Feeling fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. It's gonna be okay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

23 minuty po 20. To jest Departament Rytmu w Trójce. Z tych pluszaków z Muppet Show, z Loży Szyderców sobie przypomniałem, Statler i Waldorf, jeden do drugiego. Ty patrz, jak im świetnie idzie. Waldorf w odpowiedzi: tak, tylko żeby nie przeszli samych siebie. Państwa ulubiony pluszak, 227 trójek. Muzyczka jest fajna. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. No, krótko, choć nie na temat. Ale z przyjemnością przytulamy taką opinię. To teraz akurat nie pluszaki, tylko tazosy. Lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy, próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył, a beauty sleep działa doskonale, brzydkie noski są wymieniane. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna atak na rynek. Każdy konkurent ma słabą minę, bo styl, którym atakuje, na pewno wam bardzo pasuje. To disco, disco and boogie. Oto nadchodzi okres długi mojego panowania na wszystkich listach i sprawie, żebyś tak jak twoi rodzice bawił się przy takiej właśnie muzyce. Zaraz zresztą wyliczę Kool & The Gang, Casey, ale Sunshine Band lub choćby Eruption czy Bonnie M. Za chwilę sam przekonasz się, że każdy lubi boogie. Każdy lubi boogie, każdy lubi boogie, co teraz? Każdy lubi boogie, każdy lubi boogie, co teraz? Każdy lubi boogie, bo to powrót jest do tamtych miejsc, tamtych ludzi. Jeśli tego chcesz, to wszystko powróci jeszcze raz. Sobotniej nocy, gdy John Travolta tańczył jak Jolo, brylantyna i lok na czoło mu opadał, tak jak on, nikt nie zapodawał disco. Wiele dziewcząt oddałoby wszystko, by zatańczyć z nim choć chwilę, jeśli się nie mylę. Każdy lubi boogie, znów teraz. Każdy lubi boogie, hey. Każdy lubi boogie, znów teraz. Każdy lubi boogie, hey. Każdy lubi boogie, znów teraz. Każdy lubi boogie, hey. Krótki boogie, krótki czy długi? Każdy lubi boogie. Słowo honoru to był dopiero wielki szpan. Miałeś drewniaki, to byłeś pan i sam kupowałeś wszystko za bony. Każdy dzieciak był zadowolony z tego. Tak wiele wtedy zależało od niego. Każdy lubi boogie, znów teraz. Każdy lubi boogie, hey. Każdy lubi boogie, znów teraz. Każdy lubi boogie. Rytmów Trójce, 25 minut do 21. No, śmiałe stwierdzenie przed momentem, ale kawał historii w tekście. Kasa, każdy lubi boogie, a które pluszaki państwo lubicie? Tak przy okazji, do kogo chcielibyście się państwo przytulić? 227 trójek. Misiek ulubiony, takiego dużego miszka miałem, fajnego. Kubuś. A drugi misiu się nazywał trochę mniejszy Marysia. Z tym żeńskim Marysia to tak bardziej dziki kotek. Marysia, ale przypomina się także... Zuzia, lalka nieduża i na dodatek cała ze szmatek. Samemu było można sobie zrobić pluszaki. 227 trójek, ciąg dalszy nastąpi. sieci Polskiego Radia. Bez granic. Kochać zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Przyjdzie czas już tej nocy, czas zimowy. Proszę pamiętać, noc będzie dłuższa, dzień krótszy. Wskazówki przesuwamy z trzeciej na drugą do tyłu, ale godzinę jesteśmy do przodu. Tymczasem 13 minut do 21. Za 13 minut serwis Trójki. element rytmu. City lights, I'll never escape it. I need the high. Oh.